Nizingua, nitaka jiunge na mimi. Kama ni pesa we kunyota nunua. Mimi mwanzo sikuamini, nikajuaga vya kuzua. Umemjinga ni mimi, minaitunza wenzangu wanachukua. Ai, o mapenzi, o mapenzi linifanya kamtoto nilii vibaya. Mie siwezi, walo nikuta weni ashe niseme jina. Oh,